ткачуків на корму запарник, а решта так і норовлять. Те в технікум хоч який-небудь, те на курси, ті на текстильний комбінат, будь-куди, аби лише з села вирватися. Раді, що в радгоспі паспорти їм видають. А Горпищенкова вертуха, що про неї тільки й чути було на батьківському комітеті, йде нібито вожатою в піонертабір. Розхристанка, стрійок не вилазила, а над іншими буде вожакувати. «Та як ви можете?» – гаряче вступає Селіна за подругу. «В школі Тоня в нас найкращою вожатою була. Хай трійки, за те, як її діти люблять!» Кожного брати під захист, за кожного заступатись. Ця оперта звичка дончина і дивує, і трохи насторожує Яцубу. Не вскочила б коли-небудь у халепу з цією безоглядною своєю довірливістю. В таборі ще малою прив'язалась була до якогось облізлого академіка. Називала його дідусем, пробувала з дому навіть хліба для нього викрадати. А коли прибуває, було етап, не знаєш, куди з нею діватись. Цілу ніч після того кидається. Отож, чого така знервованість? Яцубі просто душа болить дивитись, яка його донька худа, дмухне й полетить за вітром. Плечі стирчать, руки тоненькі, безмускульні. Вона ними зараз спритно перебирає стебла квітів. Поправляє, випростовує, де треба. То ще й марлею перев'язує, щоб не падали під вагою суцвіть. Цей талант квітникарки відкрився в Ліни несподівано, після переїзду сюди з суворих північних країв. Взимку в неї по шухлядах різні пакетики з насінням. Навесні на всіх вікнах розсада у ящиках та горнятках. А зараз грядки квітів, що все подвір'я веселять. Найбільше Ліна кохається в гладіолусах. Нарозводила їх стільки сортів, що в усьому районі нема. За бульбами цих гладіолусів майор ганяв аж до Львова. Виконувати дончині доручення для нього – одна насолода. Що тільки забагне вона, все їй дістане, все добуде, хоч пташиного молока. Голубенький москвич ото з гаража виглядає, то теж для неї. Коли його придбав, про дочку насамперед думав, а не про те, що ранню редиску та полуниці возити на базар. Майор внутрішніх військ Яцуба не з таких, що по базарах свою честь розмінюють на п'ятаки. Йому пенсії вистачає. Та ще ж і дружина вносить свій пай. Вона фельдшерує в радгоспі. А з часом буде в сім'ї ще й своя лікарка. Оця сама Ліна. Вирішено в медінститут документи здавати. Майор таки переламав дончину впертість. Хоча зробити було це нелегко. Вона і тут пробувала йти йому наперекір. А боротися з нею, хіба ж серце не обливається кров'ю? Сила і батьківська влада, і житейський досвід – все на його боці. Проте тільки гляне на оті синці під очима, на оті широкі чорні густі брови, що дісталися їй од матері Степовички. Тільки зазирне він у глибокі криниці смутку, що світять докірливо на нього з п'ятих брів. Так і тане його батьківське серце, так і никне вся його влада. Крім Ліни, є в нього ще дві дочки, теж від першої дружини. Повіддавав він їх заміж ще на півночі. Одну – за метеоролога-полярника, другу – за військового. Але з ними він більше конфліктує тепер, ніж живе в миру, бо вони тільки й добрі до батька раз на рік, восени, коли батько літаком доставить їм в їхню тундру корзини винограду. А як виноград поїли, уже знову давай батька критикувати. Для них він наскрізь культовик, прочерствілий продукт догматичної ери. А він вам ось що скаже на це –